że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Transmisja koncertu Darii ze Śląska na naszej antenie już dziś po 19:00. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Partnerem koncertu jest Województwo Śląskie. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład elektryczny piekarnik parowy Amiga. Czyszczenie katalityczne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister rolnictwa przyjechał na Podkarpacie, trwa spotkanie z protestującymi. Za 3 godziny w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ogłosi kandydata na prezydenta. Szykują się duże zwolnienia w koncernie Bosch, pracę straci 5,5 tysiąca osób. Trwa spotkanie ministra rolnictwa z protestującymi rolnikami z Podkarpacia. Przed spotkaniem minister Czesław Siekierski powiedział, że chce przede wszystkim wyjaśnić sytuację i dokładnie poznać postulaty protestujących. Zobaczymy, co będzie możliwe, jakie warunki. Przecież nie mam takich pełnomocnic, że dzisiaj coś będę rozstrzygał. To jest to sprawy o szerszym wymiarze, bo nie chciałbym, żeby były jakieś ustalenia, których później będą dotrzymane, bo to by było złym traktowaniem rolników. Blokady trwają już dobę. Jeśli rozmowy przyniosą efekty i minister zaoferuje nam jakąś pomoc, protest zostanie zawieszony, powiedział Roman Kondrów. I będziemy rozmawiać nad tematem po prostu rolnictwa i może dojdzie do takiej sytuacji, że protest będzie zawieszony, jeśli dojdzie do jakichś konkretnych rozmów i tutaj pan minister zadeklaruje nam jakąś pomoc. Rolnicy domagają się przede wszystkim umorzenia czwartej raty podatku rolnego, a także sprzeciwiają się podpisaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. O 16:00 w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich. Prezentacja odbędzie się w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W politycznych kuluarach spekuluje się, że kandydatem PiS w wyborach prezydenckich będzie prezes IPN Karol Nawrocki. Zdaniem politologa Wojciecha Mościbrockiego taki scenariusz może oznaczać prawdopodobne pogodzenie się władz partii z możliwą porażką w wyborach prezydenckich. Jeżeli to będzie porażka Karola Nawrockiego, to będzie można ukuć wiadomość, że po prostu zła platforma zabrała pieniądze i nie mogliśmy go wypromować. Jak mówił na antenie Polskiego Radia Wojciech Mościbrocki, wybór Karola Nawrockiego może oznaczać także, że Przemysław Czarnek mógł obrać nowy polityczny cel. Wówczas nie spali się kandydat Czarnek, a kandydat Czarnek będzie prawdopodobnie stawiał na dużo większą stawkę z jego punktu widzenia, to znaczy na przejęcie partii. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. A Koalicję Obywatelską w tych wyborach będzie reprezentował Rafał Trzaskowski. Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji mieszkańców przedmieść miasta Gaza. To efekt palestyńskiego ostrzału, do którego przyznał się Hamas. Celem była izraelska baza wojskowa. Z kolei w ataku izraelskich dronów ranny został dyrektor szpitala w Gazie. Izrael tłumaczy, że uzbrojeni członkowie Hamasu często kryją się w budynkach cywilnych, także w szpitalach i szkołach. Kolejny sygnał o kryzysie branży motoryzacyjnej. Koncern Bosch, który jest największym na świecie dostawcą części samochodowych, ogłosił konieczność większych niż planował zwolnień. Pracę ma stracić w najbliższych latach 5,5 tysiąca osób, głównie w Niemczech.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Salon Ulica Dancing. Jesteśmy w programie Trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie i salon, i ulica, i dancing. Wszystko naraz, dlatego że będziemy rozmawiać o trwającym już od kilku dni, dokładnie od 20 listopada, festiwalu warszawskim Niewinni Czarodzieje. W tym roku naprawdę wyjątkowy temat przewodni. Wokół tego tematu zebranych mnóstwo różnych aktywności, szeroka oferta. Sam mam wielki zaszczyt i przyjemność umoczyć lekko palce w tym przedsięwzięciu. Opowiemy Państwu o tym, a ze mną dzisiaj w studio naprawdę wyjątkowi goście, ale zacznijmy od muzyki. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Ze mną w studio, proszę Państwa, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, profesor Dariusz Gawin. Bardzo się cieszę, panie profesorze, że przyjął pan moje zaproszenie. Wiem, że kalendarz jest bardzo napięty, szczególnie w takim momencie. Jest jesień, jest festiwal warszawski Niewinni Czarodzieje po raz 19 już, prawda? Tak, dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z panem. Dziękuję. 19 raz i to jest już naprawdę szmat czasu i kupa roboty zrobionej. Jak ten festiwal się wtopił i czy się wtopił? Pewnie się wtopił, ale jak się osadził w tej strukturze warszawskiej i... Bardzo jestem ciekaw pańskiego zdania na ten temat. Muszę opowiedzieć taką historyjkę, bo w 2006 roku była 50. rocznica października 56. I wtedy władze Warszawy zwróciły się do nas, do Muzeum Powstania i do Instytutu Stefana Starzyńskiego, bo Instytut jest oddziałem Muzeum Powstania, żebyśmy coś zrobili, coś związanego z październikiem 56 roku. No ale tak sobie pomyśleliśmy, że po 50 latach, to już w zasadzie mało kogo obchodzi, że Władysław Gomułka odzyskał władzę i była odwilż i jakby liberałowie w partii komunistycznej zwyciężyli. Raczej postanowiliśmy uczcić ten 56 rok poprzez odwołanie się do wielkiego, jednego z największych pokoleń polskiej historii, w historii polskiej kultury. To było to pokolenie, które jakby eksplodowało twórczo właśnie w okolicach 56 roku. I wtedy zrobiliśmy pierwszy festiwal warszawski, Tyrmand Komeda Polański. To były te trzy nazwiska, które symbolizowały takie uwolnienie tej wielkiej energii. Dlatego, że jakby październik 56 roku nie ograniczał się tylko do polityki, ale właśnie uwolnił tą twórczą energię tego pokolenia. Można już było oficjalnie w miejscach publicznych grać jazz, robić festiwale jazzowe, filmy kręcić bardzo dobre i to był taki pomysł na festiwal. I z tego potem żeśmy zaczęli robić o kolejnych jakby co roku, bo z tego narodziła się taka tradycja, że festiwal jest zawsze październik, teraz listopad, ale jakoś na jesieni, w takiej jesiennej Warszawie. I opowiadaliśmy o tym, jak kultura drugiej połowy XX wieku, czy też tak początku XXI wieku, jakby to, co działo się w Warszawie tutaj. Dlatego, że Warszawa ma taką specyficzną sytuację, to jest stolica, ale też i wielkie miasto. Bardzo dużo tu się dzieje i bardzo dużo też rzeczy takich, które kształtowały polską wyobraźnię, tożsamość, jakby gusty kolejnych pokoleń, były związane z tym, co robili ludzie, którzy przybywali do Warszawy, bo to nie tylko byli rodowici warszawiacy, no tak jak, nie wiem, Komeda tutaj przyjechał skądinąd. Tyrmand się tutaj urodził i był patriotą lokalnym, ale Komeda tu przyjechał, mieszkał, tworzył, potem pojechał w świat. Zresztą też chodziło o to, że to, co się działo wtedy w takiej kulturze, która była wtedy uznawana za taką trochę popularniejszą, dzisiaj z perspektywy czasu to jest w zasadzie prawie kultura wysoka. Jeżeli spojrzeć na Tyrmanda, Komedę Polańskiego, to są te filmy, ta muzyka, ta literatura. Ona dzisiaj jest już czymś takim, co w pewnym sensie ma taki walor klasyczny. Szanowni Państwo, fantastyczny festiwal Niewinni Czarodzieje. Ta rozmowa będzie się snuć. A teraz posłuchajmy piosenki, która jest symbolem tej edycji 19. Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek. Czterdzieści lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Któż tego nie zna? Kompozytorem jest Jerzy Duduś Matuszkiewicz, a śpiewa Andrzej Rosiewicz oczywiście. I to jest numer z jednego z seriali wszechczasów, 40-latek. Proszę Państwa, pan profesor powiedział o tym, że kultura popularna była tworzona, czy w zasadzie nosi znamiona kultury wysokiej, w tym sensie, że w dawnych czasach, bo 40-latek miał swoją premierę 50 lat temu, to już z pół wieku temu, aż trudno uwierzyć, to było robione przez ludzi, przez artystów najwyższej próby. Jeżeli chodzi o aktorów, jeżeli chodzi o reżyserów, jeżeli chodzi o scenarzystów, etc., etc. I oczywiście ta muzyka, na przykład w 40-latku, była napisana przez jednego z najwspanialszych kompozytorów popularnych, rozrywkowych ery powojennej w Polsce, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I ja bym chciał zapytać, jak wypracowujecie w muzeum koncepcję tematu przewodniego, który jest bardzo istotny przy każdej edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje? No to jest festiwal... My o festiwalu myślimy w taki sposób, że on jest skierowany do jakby dwóch kategorii ludzi. To po pierwsze do warszawiaków, no, którzy kochają swoje miasto. I to jest tak, że to jest ich mała ojczyzna. Jakkolwiek wielkie miasto, to mała ojczyzna. I po prostu lubią chodzić po tym mieście, patrzeć na miejsca, na przykład, które pojawiają się w filmach, nie wiem, kojarzą się z przeszłością. Ale z drugiej strony to jest też skierowane dla tych wszystkich, którzy warszawiakami stali się dopiero. Bo to jest tak, że Warszawa, jak każde wielkie miasto, też przyciąga bardzo ludzi z zewnątrz. Zawsze tak było. Zawsze tak było, zawsze tak było. Ja z pierwszego wykształcenia jestem historykiem, to powiem tak, że Warszawa eksplodowała demograficznie już w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy z takiego zapyziałego miasta czasów saskich nagle zrobiła się 100-tysięcznym. I od tego czasu potem w połowie XIX wieku z 300 tysięcy skoczyła na milion do pierwszej wojny światowej. I to zawsze było tak, że to miasto przyciągało przyjezdnych. No nie wiem, Bolesław Prust, który jest absolutnie, kojarzy się tutaj, warszawski pisarz XIX-wieczny, on był przyjezdny. I ci wszyscy ludzie przyjeżdżają, tworzą to miasto, jakby dokładają do niego jakby swoją tożsamość i chodziło nam też o to, żeby w festiwalu ci ludzie, którzy teraz przyjeżdżają do Warszawy, także mogli się odnaleźć, jakby mogli posłuchać tych rzeczy, pooglądać te rzeczy, które znają skądinąd, bo przecież wszyscy w Polsce oglądali kiedyś 40-latka, nawet jeżeli młodzież już tak niespecjalnie zna ten serial. I żeby się pobawili, porozmawiali przy okazji tego serialu, bo to jest to nie jest tylko bardzo śmieszny serial. Jeden z najlepszych komediowych seriali. Tak, ale do samego serialu jeszcze przejdziemy, bo ja wiem, że pan profesor ma naprawdę dużo do powiedzenia na temat 40-latka, ale jeszcze chciałbym jednak zatrzymać się przez sekundę, bo to jest, myślę, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ co roku festiwal jest troszeczkę o czym innym, co determinuje ofertę całą związaną, tak zwany line-up związany z tym festiwalem. Raz jesteśmy w 20-leciu, potem jesteśmy w latach 60., a potem jesteśmy w latach 70., potem mamy, dyskotekę lat 80. Albo 90. Albo 90. Czy to jest właśnie po to, żeby pokazać taką wielorakość i inkluzywność wszystkiego tego, co łączy się właśnie z Warszawą? Nam zależy na tym, żeby ludzie, którzy tutaj, tak jak mówiłem, na przykład o tych, którzy przyjeżdżają, żeby Warszawa nie była dla nich taką miejską dżunglą, tylko żeby była miejscem, w którym się odnajdą, które jakoś polubią, pokochają, o którym będą ciepło myśleli. I to słowo, którego pan użył, inkluzywne, to jest bardzo ważne, dlatego że chodzi nam o to, żeby tych ludzi włączać. A czym, co mamy wspólnego? Jakby mamy wspólne filmy, mamy wspólną muzykę, mamy wspólne książki, które czytaliśmy i które powodują jakieś emocje. Wspólne też, takie my się w tym odnajdujemy. Proszę Państwa, będziemy zaraz rozmawiać o 40-latku. Ja miałem próbkę, mieliśmy nie tak dawno konferencję prasową związaną z festiwalem Niewinni Czarodzieje. Ja już miałem próbkę możliwości pana profesora, jeżeli chodzi o zasób związany z tym serialem, ale nie tylko. Zatem posłuchajmy jeszcze jednego fantastycznego muzycznego fragmentu z tego serialu i tutaj już prześwieca geniusz Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Na karuzeli życia. To jest to hasło, przewodnie hasło, które oprawia, które ilustruje tegoroczny festiwal Niewinni Czarodzieje. O co w tym chodzi, panie profesorze? 40-latek to jest jedna z najlepszych, po prostu, jedna z najlepszych polskich komedii. To jest świetny film. On jest śmieszny, pomimo tego, że był robiony pół wieku temu, bo w 1974 roku rozpoczęto kręcenie, w 1975 roku była premiera, więc minęło pół wieku. Wydawałoby się, że to jest już historyczna ramota. Jak ktoś lubi historię, może popatrzeć sobie, jak wyglądała epoka wczesnego Gierka, ale także ten serial, i on zawsze mnie uderzał, bo to jest tak, że to jest jeden z moich ulubionych filmów, ja do niego często wracam. W ogóle znam go na wyrywki, moje dzieci go znają, nauczyły się jakby go oglądać. Ten film jest także w sposób bardzo ciepły, mądry, bo on pokazuje jakby koncept Gruzy i Teplica, bo to jest tak, że scenariusz pisał Jerzy Gruza wtedy i Krzysztof Teodor Teplic, wtedy bardzo znany felietonista, a Gruza był wtedy w telewizji, reżyserem był znanym. Oni byli mniej więcej wtedy w tym samym wieku, właśnie byli około 40 roku życia i postanowili nakręcić taki zabawny film o kryzysie wieku średniego. Zresztą swoją drogą to jest dzisiaj uderzające i to szczególnie uderza młodych ludzi, że kryzys wieku średniego to jest 40, dzisiaj to się przesunęło na 50, na 60, a czasami jak młodzi ludzie pierwszy raz widzą 40-latka, to mówią, ten facet ma 40 lat? Czy Kopiczyński naprawdę ma około 40? W 74 roku, o ile ja pamiętam, to on ma mniej więcej 40 lat, jak się zaczyna kręcenie. On wygląda na 60. No to dzisiaj by tak wyglądał. Tak. A w każdym razie on przeżywa kryzys wieku średniego i to już jest temat uniwersalny, dlatego że niezależnie od tego, że zmieniło się wszystko, jakby wszystkie okoliczności historyczne i tak dalej, to ludzie cały czas przeżywają takie kryzysy wieku średniego, chociaż one są później umiejscowione, jakby właśnie koło 50, może 60. Więc to jest raz. Po drugie, on jest taką osobą, która... To był niezły pomysł, dlatego że Karwowski jest podatny na to, co serwują mu ówczesne media, jakby kultura popularna, którą jest otoczony. On funkcjonuje w świecie, w którym się dowiaduje, że jak ma kryzys wieku średniego, to powinien rzucić palenie. To kompulsywnie rzuca palenie. A potem się dowiaduje, że powinien uprawiać sport, więc kompulsywnie zaczyna uprawiać sport, co się dla niego źle kończy. Dlatego, że te wszystkie koncepty zdarzają się z życiem. A życie ma jakby swoją taką logikę i ciekawe, że jakby ten głos zdrowego rozsądku w filmie to jest zawsze głos Ireny Kwiatkowskiej, czyli kobiety pracującej, która na koniec prawie każdego odcinka wygłasza jakąś taką sentencję, która podsumowuje morał życiowy tej historii, która zdarzyła się Karwowskiemu. Ale tam jeszcze są jakieś takie inne warstwy, bo na przykład, tak sobie, bo to jest jednostka, prawda? Karwowski, Stefan, inżynier, który buduje trasę łazienkowską, dworzec centralny, potem buduje trasę toruńską Ursynów. Ale to też jest rodzina. To jest, tam zbiorowym bohaterem jest rodzina Karwowskich. To jest jeden z najcieplejszych, najładniejszych portretów rodziny w polskim kinie. A o trzecim wątku powiem później. Proszę państwa, 40-latek został wyreżyserowany przez Jerzego Gruzę, legendarnego reżysera, który, jak pan profesor powiedział, miał około 40 wtedy, natomiast już był wtedy uznanym reżyserem i miał niemały dorobek. W latach 60. Jerzy Gruza wyreżyserował kultowy inny serial z muzyką tego samego kompozytora, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Wojna domowa. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki stał. Co dzień od nowa, łubu do bunku wkrótku, wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich przy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu du bum bum kruch, wybucha nowa wojna domowa, wojna pokoleń dwóch. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, o nim będziemy jeszcze sobie dzisiaj rozmawiać. Mam mnóstwo muzyki jego autorstwa dla państwa. I ten trzeci wątek, panie profesorze, teraz. Bo to była jednostka, czyli inżynier Stefan Karwowski, była rodzina Karwowskich jako zbiorowy bohater, ale jest i społeczeństwo polskie. W tym momencie, jakby w takim momencie początku lat 70. I to jest po pierwsze społeczeństwo polskie osadzone w historii, czyli serial był kręcony, kiedy PRL miał 30 lat. Zresztą swoją drogą jest ciekawe, dlatego że jak my dzisiaj to oglądamy, ten serial, to oglądamy go w momencie, kiedy Wolna Polska ma 35 lat. My jako społeczeństwo jesteśmy w podobnym momencie. Jak tamta Polska Karwowskiego, bo to jest tak, że to jest też serial o tym, co nowoczesność robi z Polakami i ze społeczeństwem. To jest też taki serial, który pokazuje, jak procesy modernizacji wnikają na poziom codziennego życia. Oczywiście pomijając wszystkie kwestie cenzuralne, no bo tam wiadomo, że tam nie ma polityki, bo była cenzura i tak dalej, ale jakby biorąc pod uwagę to, że a to były jeszcze te niezłe czasy PRL-u, to był ten szczególny moment, bo ten wczesny Gierek to jest coś, co ludziom smakowało i się podobało. Bo potem przed kryzys, te wszystkie kłopoty i tak dalej, ale pierwsza połowa lat 70. Mały Fiat, te wszystkie takie, że mały Fiat, który przecież jeździ Karwowski i te wszystkie rzeczy, które tam pojawiają się. Różne sprzęty domowe, tak, nowoczesne. Więc to jest tak, że to jest serial o społeczeństwie, które się modernizuje, tak jak my. My możemy spojrzeć na to też z takiej perspektywy, że minęło 35 lat, jak ta nowoczesność nas zmieniła, w czym się zmieniliśmy, a jak jesteśmy tacy sami. Ale z drugiej strony tam jest niebywała ilość takich obyczajowych, społecznych obserwacji. Gruza kiedyś w wywiadzie powiedział, że w serialu występuje blisko 150 postaci. I to jest absolutna galeria, przekrój wszystkich klas, wszystkich typów ludzkich, bo tam jest i maliniak, ale i są profesorowie, i są, nie wiem, lekarze, tak jak Karol na przykład, którego gra Leonard Pietraszak, ten przyjaciel Karwowskiego. To jest bardzo ciekawa kompozycja, Ja, jedno zdanie, tylko krótkie. Bo powiedziałem o tym, że kobieta pracująca kończy takim morałem każdy odcinek. A znowu Karol wygłasza taki tekst, który jest w zasadzie felietonem napisanym przez KTT, czyli Krzysztofa Teodora Teplica. I on podaje jakby temat odcinka jak felieton w gazecie. Potem on, ten temat poddany jest próbie jakby życia i zdroworozsądkowy morał z tego wszystkiego wyciąga kobieta pracująca. Bardzo taki zamknięty, ciekawy motyw kompozycyjny. Ja bym powiedział, że w ogóle przyglądanie się typom ludzkim i ilustrowanie ich, znaczy portretowanie ich na ekranie, to jest bardzo trudna domena, a jednocześnie niezwykle, niezwykle ciekawa. I mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest tego coraz mniej po prostu, bo jest to trudne, wymaga pomysłowego scenopisarstwa i wysokiego aktorstwa, a jednocześnie w tych wszystkich typach ludzkich możemy się przeglądać jak w lustrze potem. Brakuje tego bardzo. Wszystko jest jakieś takie spłaszczone teraz. Nie chcę narzekać, ale to jest taka moja myśl. Pod wpływem tego, co powiedział pan profesor, żałujemy bardzo, że nie możemy pójść do takiego kabaretu na przykład jak Dudek, z którego to kabaretu tak wiele twarzy widzimy również w 40-latku. Ale to inna historia. Proszę państwa, cały czas dzisiaj w tle Jerzy Luduś Matuszkiewicz i jego kompozycje. Teraz kolejna wybitna melodia. To, nie uwierzycie państwo, ale to też jest jego. Oczywiście stawka większa niż życie, muzyka z serialu Jerzy Luduś Matuszkiewicz w szczytowej naprawdę formie kompozytorskiej. Więc mamy tego 40-latka, ten świat, ten czas i o tym jest ten festiwal tegoroczny. Oczywiście będziemy mówić w dalszej części programu o samym przebiegu tego festiwalu, o kolejnych koncertach i wydarzeniach. Ale jak przystępowaliście do skonstruowania kolejnej edycji, to jak się pojawiła ta... Skąd to przyszło? Jak się pojawiła ta koncepcja tego 40-latka, tej karuzeli życia? No... Tropem było to, że 40-latek powstawał w 1974 roku, czyli pół wieku. Pół wieku to jest taka, to jest z jednej strony szmat czasu, a z drugiej strony też w sensie historycznym jeszcze jakby można się rozpoznać w tym czasie. Ja rozumiem, że dzisiejsi 30- czy 40-latkowie w ogóle nie pamiętają tamtych czasów, a czasami nie znają tego filmu, ale jak mówiłem wcześniej, mogą się odnaleźć w tej historii. Znaczy w takiej, że kogoś, kto jest w takim momencie życia, że próbuje coś podsumować, ale jeszcze idzie jakby do przodu, ma taki rozpęd życiowy. To jest w historii rodziny też taki szczególny moment, dlatego że karwoscy to są ludzie w sile wieku, dzieci odchowane, ale jeszcze w domu. dziadkowie żyją, czyli to jest taka duża, szeroka, szczęśliwa rodzina. Zresztą mi się wydaje, jak czasami patrzę na Karwowskich, że często to jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są szczęśliwi. A to jest dobrze popatrzeć na taką rodzinę, żeby zobaczyć jakby wokół siebie, popatrzeć na takich ludzi. Takżeśmy sobie pomyśleli, że jeżeli serial powstał pół wieku temu, to jest dobry moment. Dzisiaj jest 2024 rok, 50 lat później. Ale nie zrobić tylko, nie chodziło nam tylko o taką podróż sentymentalną, no bo dla mnie z pokolenia, ja dokładnie byłem w wieku Mareczka filmowego, kiedy serial powstawał. Ja miałem dokładnie te t-shirty takie ze starymi samochodami. Pamiętam to, zresztą muszę powiedzieć, że kilkoro dzieci z mojej podstawówki na Grochowie tworzą ten taki tłumek, który na Trzepaku na Pańskiej, tam gdzieś na podwórku u Karwowskich się pojawia. No więc dla mnie to jest podróż sentymentalna, ale jednocześnie tak naprawdę, jak mówiłem wcześniej, w tym filmie są pokłady mądrości, ale i także takiej błyskotliwości aktorskiej i właśnie scenariuszowej, które mogą trafić do także młodego pokolenia. Jeżeli ktoś tego nie zna, to odkryje, a jeżeli ktoś zna i pamięta, to tak samo będzie się śmiał, jak za każdym razem. I to stąd pomysł na tegoroczny festiwal. To oczywiście kolejny niesamowity temat i ten jazz w filmie Jowita z 1967 roku, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Proszę Państwa, jednym z koncertów w ramach festiwalu będzie koncert poświęcony twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i na ten koncert bardzo gorąco Państwa zapraszam. Koncert odbędzie się 29 listopada w klubie Proxima. Są jeszcze bilety, proszę je nabywać. Oczywiście o innych wydarzeniach będziemy za chwilę Państwu opowiadać razem z Magdaleną Sikoń, która odpowiada merytorycznie za ten festiwal. Proszę Państwa, a z nami w studio zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, profesor Dariusz Gawin. Tej Warszawy bardzo dużo jest w filmie i Warszawy bardzo dużo jest w serialach. I ja chciałem troszkę zahaczyć o ten wątek, ponieważ Warszawa jest bardzo głęboko w moim sercu i wejście w tę Warszawę, w zrozumienie jej, w głębszą relację z tym miastem było w bardzo dużej mierze, i to muszę sięgnąć pamięcią, ale czasami do tego wracam w audycjach, było poprzez przedwojenne czarno-białe filmy, gdzie, ponieważ mój ojciec był pasjonatem i nagrywał w starym kinie z komentarzem pana Janickiego, nagrywał na kasety VHS, jak już były te kasety. Ja brałem taką kasetę i oglądałem, bo nie było nic innego do oglądania. I z jakiegoś powodu, zupełnie niewytłumaczalnego, bo dzieciaki to mają różne instynkta i różne zainteresowania, potrafiłem w momencie, kiedy Bodo wychodzi z bramy i pokonuje dosłownie 50 metrów idąc ulicą, potrafiłem to przewinąć kilka razy i później do tego wracać i później już, jak byłem starszy, odgadywać, którą on ulicą idzie. I to jest absolutnie pasjonujące zajęcie i tej Warszawy jest dużo. Panie profesorze, a czym dla pana jest Warszawa filmowa, Warszawa serialowa, Warszawa uwieczniona? Myśmy wydali już lata temu, ale był wznawiany, filmowy przewodnik po Warszawie autorstwa Grzegorza Sołtysiaka. Zamówiliśmy tę książkę, dlatego że właśnie, żeby pokazać topografię miasta poprzez filmy, bo one wchodzą do zbiorowej wyobraźni, bo to nie chodzi tylko jakby o warszawiaków, tylko w ogóle wszyscy oglądają te filmy. No to jest coś takiego, jak każdy zna pierwszą polską komedię romantyczną, taką, która była udana, i Most Świętokrzyski, który w niej zagrał i który jakby wszedł do takiej wyobraźni zbiorowej, teraz jest w czołówkach jakichś wydań programów informacyjnych i tak dalej. To jest miasto stanowi pewną oprawę. To jest tak jak, nie wiem, dla Woody Allena Nowy Jork. Warszawa jest też takim miastem, które stanowi oprawę pewnych historii międzyludzkich. To jest też tak, że Polacy mają zawsze w każdym pokoleniu taki sen o nowoczesności, spełnionym jakby wejściu w życie, o sukcesie, i wtedy to jest tak, że wieżowce warszawskie czy te apartamenty, które pojawiają się w komediach romantycznych, są takim tłem, czy chociaż oczywiście każdy, kto mieszka w Warszawie, wie, że większość warszawiaków nie mieszka w takich apartamentach, jakie pojawiają się w komediach romantycznych, ale to jest tak, że to są te sentymentalne obrazy pewne rzeczywistości, które najpierw są fascynujące w momencie, kiedy powstają, a potem stają się sentymentalne, kiedy stają się historią, kiedy stają się przeszłością, tak jak pan mówił o przedwojennych komediach, na których pojawia się Bodo, więc one wtedy też były jakby sztuczne. Ludzie inaczej mieszkali. Oczywiście. Inaczej, tak, ale jednocześnie to tworzy pewien taki obraz, w którym zawiera się sens tego czasu, tego momentu. Potem ludzie do tego wracają, dlatego że to są filmy z czasów, kiedy byli młodzi, albo kiedy, które oglądali jako dzieci. Zaraz pana zapytam o pański ulubiony film z Warszawą w tle. Proszę państwa, zapraszam teraz już od razu na drugą godzinę naszej audycji. Czas płynie nieubłaganie. Wracamy po przerwie. Thank you. Zapraszamy do reklamy. W ten weekend wyjątkowa okazja na tańsze zakupy w Media Expert i na mediaexpert.pl. Barbara. O weekend kodów rabatowych? Dokładnie. Do poniedziałku w Media Expert weekend kodów rabatowych. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.